Potem lecimy na jetski. Wolimy się, bawię się w oparciu na prestiż. Szafki, szafty, nie śpiewki, sukienki. Lubię do rana, głośnika, modelki.